اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدنی کام کرتے رہیں جہاں تک کہ وہ آپ کی عادت ثانیہ بن جائے. عادتاً کام کریں گے تو کیا ثواب ملے گا؟ یہ میں نے مثال دی, نیت تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اگر رضا الہی کی نیت نہیں تو پھر ثواب نہیں ملے گا. اور نماز کی ہماری عادت پڑ گئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم نیت نہیں کریں گے, نیت تو کرتے ہی ہیں نا. کہ عبادات مقصودہ جتنی بھی ہیں اس کے لیے تو نیت شرط ہے. اگر نیت نہیں کی تو وہ تو عبادت مقصودہ تو ہوگی ہی نہیں. جسے نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, یہ عبادات مقصودہ میں سے, ان کی نیت شرط ہے. تو وضو ہے, جسے غسل ہے, یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے, عبادت غیر مقصودہ. بغیر نیت کے ہو جاتے ہیں, مگر بغیر نیت کے نقصان یہ کہ ان میں ثواب نہیں ملتا. تو یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے, یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.